Solo kwe musikio mama e Ufuta kanyongo teo mama e Songi songi eleka yo mama e Mono kona yonde mabe mama e Wenze wenze Yo mama e, ufuta kanyongo teo mama e Songi songi eleka yo mama e Mono kona yonde mape yo mama e Wenze wenze Muzike banda uta bangoko hey Nalo koto papengi mitualite Bato bayoka ni basangana Moke bakozwa basangisi pa bombaka Tango ya pasi toli kambo mama Esali sabango na pasi Yayo ekomande ngambo mama Olongwe muziki yo mama e Ufuta kanyongo teo mama e Songi songi eleka yo mama e Mono kona yonde mape yo mama e Biso e banda bo mwana bandeko Longwela biso kuna na songi songi na yo e manza mabala Soki ozangi okomi koko sana koswa na e Lelo mokolo ya asitu kende na plato de kenza Dango liya kia yo osepela ki osombi mapango Ekomi turi abanyinga motema ekomi mikakata Oshanja kana yote toyeba yo mwano yoe Fungola motema banyuda bakoma kosa mbela e Olongwe muziki yo mama e Ufuta kanyongo teo mama e Songi songi eleka yo mama e Mono kona yonde mabeo mama e Wenze wenze Eloko baninga bako panga kaya narenyo mangwana Alinga seko zala mama ya likelema Likambo ya koka mwapona mwano yo Mumbongo na ye mbamba na kote fisa Kona kotuna nyongo asomba etoko Olongwe muziki ya mama e Ufuta kanyongo teo mama e Songi songi eleka ya mama e Mono kona yonde mateo mama e Wenze wenze Mituka eto ndanganda ya asitwe Lua eto ndio na mote mameke Asitu yangana Chanti eto ndanzoto ya buanwa Surire ya asitwe Shame Afrika mubimba Ya yoko seka Banga kotenge misae Bona nini yo shanja kana yote Shanje mwano yoe Olongwe muziki yo mama e Ufuta kanyongo teo mama e Songi songi eleka yo mama e Mono kona yonde mabeo mama e Wenze wenze Ikambo baninga basasa kaye tatama pasa e Loba sam loba Ona mumbongo ye asalaka Sue bakate Komisioneri ya babijou Komisioneri ya bilamba Basapato pe bakash pousye Mona koluka mbongo Baji pousa na mito ya bato Mota la makambwe Mama mama mama Olongwe muziki yo mama e Ofuta kanyongo teo mama e Songi songi eleka yo mama e Mono kona yonde mabeo mama e Wenze wenze Molunge baninga bayo kakaye Oya mombongo wana ye asalaka Bilamba ya mibali wana ye ate kaka Ate kelaka yango bananye Magazena ye adresse to ye bite Moi moi kodera jami bali ya baninga na papiro na saka mena ye Bible zanga kate. Ya ye chapitre kopona, kopona, kopona. Cantique de Salomon. Olombe musiki yo mama e, ofuta kanyongo te yo mama e. Songi fongi eleka yo mama e, monokona yo mde mabe yo mama e. Wenze, wenze. Sangi sangi ele kayo mama e, monoko na yonde mabe o mama e.